trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 19 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W czeskiej Stonawie zostaną upamiętnieni polscy górnicy, którzy zginęli przed rokiem z powodu wybuchu metanu. Jan Dziedziczak będzie pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Nie ma porozumienia między francuskimi władzami a protestującymi od kilkunastu dni związkowcami. W czeskiej Stonawie w pobliżu granicy z Polską odsłonięty zostanie jutro obelisk upamiętniający 13 górników zabitych przed rokiem przez wybuch metanu w miejscowej kopalni węgla. Wśród ofiar było 12 Polaków. Granitowy monument ma kształt łzy. Umieszczono przy nim tablice w językach czeskim i polskim. Upamiętnienie ofiar tragedii to inicjatywa lokalnych władz oraz koncernu górniczego, do którego należy stonawska kopalnia. Do udziału w uroczystości, która odbędzie się dokładnie w rocznicę wypadku, zaproszono m.in. rodziny zmarłych górników. Będą też ratownicy, którzy uczestniczyli w trudnej akcji po wypadku. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi czeska prokuratura współpracująca w ramach specjalnego międzynarodowego zespołu z polskimi śledczymi z Gliwic. Nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów. Poseł i były wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak został powołany przez premiera na pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Jan Dziedziczak ma m.in. koordynować i organizować różnorodne formy wsparcia dla organizacji i środowisk polonijnych. Uroczystość powołania odbyła się w kancelarii premiera i została połączona z przedświątecznym spotkaniem z młodzieżą polonijną. Polska ma oczywiście oficjalną dyplomację, ma ambasadorów, konsulów, ale tak naprawdę każdy Polak poza granicami jest reprezentantem Polski. To na podstawie kontaktu z wami inni wyrabiają sobie opinię o tym, kim jest Polak. To jest ogromny przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność. I bardzo wam dziękuję za to, że wspaniale tą rolę wypełniacie. Mówił Jan Dziedziczak. Pełnomocnik zapewniał również, że będzie współpracował w swojej działalności z poszczególnymi resortami, Kancelarią Prezydenta oraz Senatem i Sejmem. Teraz krótki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w województwach opolskim i dolnośląskim. Ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej kilkanaście godzin. Do tego synoptycy przestrzegają także przed gęstą mgłą w województwach podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Trwa akcja choinka wymierzona w złodziei świątecznych drzewek. Leśnicy będą patrolować lasy aż do 24 grudnia. I jak mówi Anna Malinowska z Lasów Państwowych, w akcji biorą też udział policjanci, strażnicy graniczni i miejscy oraz inspektorzy transportu drogowego. Te patrole szczególnie pojawiają się w miejscach, gdzie rosną świerki, gdzie rosną jodły. Czasem może się zdarzyć, że strażnicy leśni sprawdzają bazary, targowiska, miejsca, gdzie są sprzedawane drzewka, aby sprawdzić legalność tych drzewek. Leśnicy przypominają, że jak kradzież choinki grozi grzywna w wysokości 500 zł. Na koniec jeszcze zagranica. Trwa impas w rozmowach francuskiego rządu ze związkami zawodowymi, które protestują przeciwko planowanej reformie emerytalnej. Strajk, który sparaliżował transport i szkolnictwo, trwa od ponad dwóch tygodni. Po spotkaniu z premierem Francji Edouardem Philippem, lider Związku Powszechnej Konfederacji Pracy Philippe Martinez powiedział, że władze nie słyszą, co mówi ulica. Zapowiedział też, że 9 stycznia zostaną zorganizowane kolejne ogólnokrajowe demonstracje i strajki. Związkowcy nie zgadzają się z pomysłem prezydenta Emmanuela Macrona, by podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 roku życia i zlikwidować przywileje emerytalne niektórych grup zawodowych. Premier Francji przekazał, że władze są zdeterminowane, by przeprowadzić reformy i naprawić finanse państwa, ale wyraził nadzieję, że spór uda się zażegnać w styczniu. Teraz o jeszcze jednych rozmowach. W tym roku wygaśnie umowa między Rosją a Ukrainą o tranzycie rosyjskiego gazu na zachód. W Berlinie rozpoczęła się dziś kolejna tura rozmów między Unią Europejską, Rosją i Ukrainą w sprawie uzgodnienia nowego kontraktu. W rozmowach udział bierze także niemiecki minister gospodarki. Stronę rosyjską reprezentują szef Gazpromu Aleksiej Miller oraz minister energii Aleksander Nowak. Natomiast Ukrainę szef ukraińskiego koncernu Naftgaz Andriy Kobolew. Z komunikatów prasowych wynika, że do późnych godzin wieczornych nie udało się stronom osiągnąć porozumienia. Andriy Kobolew powiedział, że rozmowy są wyjątkowo trudne. Jest mało prawdopodobne, aby do 1 stycznia udało się podpisać umowę tranzytową z rosyjskim Gazpromem. Powiedział Kobolew. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Adam Malecki. 20. kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy na początek. Dziś dwa mecze. W Poznaniu heroiczny bój Arki Gdynia. Od 25. minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce Damiana Zbozienia. Chwilę później strzeliła pierwsza gola, potem po wyrównaniu kolejorza wywalczyła o wywiezienie ze stolicy Wielkopolski remisu. Udało się. Lech oddał 28 strzałów, Arkowcy tylko 6. Jeszcze cenniejsze są 3 punkty, które wywalczyła Wisła Kraków. To drugie zwycięstwo z rzędu. Tym razem Wiślacy pokonali 4-2 w Łodzi ŁKS, który też musiał sobie radzić w osłabieniu. I to już od 10 minuty. Tu czerwień dla Kamila Juraszka. Trener Artur Skowronek chwalił drużynę. Gratuluję zespołowi, że kontrolował emocje w tym meczu, które było ogromne i generalnie widowisko dla kibica postronnego niezłe. Dużo się działo, właściwie wszystko, co w futbolu jest potrzebne, się działo. I dostaliśmy kolejnego kopa mentalnego na tą zimę. Tym bardziej, że Wisła opuściła ostatnie miejsce w tabeli, na które spadł ŁKS. Liderem jest Legia Warszawa. Liderem w grupie celi Ligi Mistrzów Siatkarzy jest Jastrzębski Węgiel, który dzisiaj pokonał 3-0 Greniard Masek. Co dało zwycięstwo, tłumaczył atakujący Dawid Konarski. Agresywnie weszliśmy, z pełną koncentracją przez całe spotkanie i no, cieszymy się z tego. Wiedzieliśmy, że musimy być skoncentrowani do końca, żeby tutaj zgarnąć komplet punktów. To się udało. Udało się także wygrać koszykarkom Enei Gorzów Wielkopolski. W pierwszym spotkaniu play-off o awans do 1/8 finału Pucharu Europy pokonały 67-66 Jeniseje Krasnojarsk. Zaliczka przed rewanżem w Rosji minimalna. W koszykówkę grali także w Ekstraklasie. Śląsk Wrocław nie dał szans Legii i wygrał w Warszawie 98-71. W biatlonie biegali i strzelali Vanessilek Hohenbornart. Sprint na 10 km wygrał Niemiec Benedikt Doll. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik lepiej strzelał niż biegał, zajął 54. miejsce, ale zakwalifikował się do sobotniego biegu na dochodzenie. Z czasem 58 sekund i 32 setne do ścianki pływalni w Ostrowcu Świętokrzyskim dopłynął Jan Kałusowski. To rekord Polski na 100 metrów stylem klasycznym na basenie 25-metrowym. Zawodnik Trójki Łódź, wyścig Mistrzostw Polski oczywiście wygrał. Medal i to srebrny Igrzysk Olimpijskich w Londynie otrzyma Bartłomiej Bąk. Polak rywalizacji w kategorii do 105 kg podnoszeniu ciężarów zakończył na 3. miejscu. Teraz jednak złota został pozbawiony przyłapany na dopingu ukraiński sztangista Oleksij Torokhti i mistrzem olimpijskim został Irańczyk Nawab Nireshelal, a wice to Bąk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny tylko na północnym wschodzie. Do południa liczne mgły, głównie na północy i w centrum kraju. Będzie od 5-6 stopni na północnym wschodzie do 14-15. Tyle pokażą termometry na południu. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Tam szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tak sobie siedzę, w głowie zwój myśli, co się wydarzy, co mi się przyśni. Może wędrówka gdzieś na kraj świata, ale ja już nie umiem latać. Cholera, nie umiem latać. A takie ptaki niebem suną, czasem chmur środkiem, czasem z krajem. Gdy na nie patrzę, to coś mi mówi, że kiedyś też, że kiedyś też, że kiedyś też tak umiałem. Tak sobie leżę, więc przed oczami horyzontalny sufit z muchami. Unieść się muszę, by się z nim zbratać, ale ja już nie umiem latać. No cholera jasna, no nie umiem latać. a takie ptaki niebem suną. Czasem chmur środkiem, czasem z krajem. Gdy na nie patrzę, to coś mi mówi, że kiedyś też, że kiedyś też, że kiedyś też tak umiałem. Ale się zdarzy, zdarzy prawdziwie, że sam się jeszcze sobą zadziwię i krzyknę głośno wprost w oczy świata: popatrz, ja umiem, popatrz, ja umiem, ja umiem latać. Popatrz, ja umiem, popatrz, ja umiem latać. No i tak się kończy ta piosenka. Piosenka z nowej płyty, niedawno się ukazała, tydzień temu już do nas dotarła, ale nie zdążyliśmy wykorzystać. Grzegorz Tomczak i Iwona Lorantz, Opowieści o mężczyznach, tak się nazywa ta płyta. Być może mają Państwo w pamięci ten poprzedni krążek. Opowieści o kobietach sprzed dwóch lat, także nagrany w tym samym, że tak powiem, wokalnym zestawie i ten sam autor napisał wszystkie piosenki. No i jest to kontynuacja pomysłu. Czy tytuł jest adekwatny do zawartości płyty, no to już pozostawiamy ocenę Państwu, ale myślę, że będziemy po tę płytę w audycji Gitarą i Piórem sięgać dosyć często. I kolejna nowa płyta. Tak. Artystka, która pojawiała się już w audycji Gitarą i Piórem w nagraniach koncertowych. I ta płyta też jest koncertowa. Dorota Kuziela występowała na tych konkursach, o których Państwu opowiadaliśmy, zazwyczaj solo, akompaniując sobie na skrzypcach. Tak, zaczęło się od Rybnika, od Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej. Ja słuchałam Doroty dosłownie przedwczoraj, to znaczy w niedzielę, na festiwalu Szlakiem Bardów, który wygrała, grając sobie, akompaniując sobie na skrzypcach, tym razem na skrzypcach elektrycznych. Ale ta płyta, o której mówimy, ona ukazała się zupełnie niedawno i jest wynikiem sesji, czy też właśnie koncertów w Radiu Gdańsk. Tych koncertów się tam sporo odbywa i część z nich zamienia się na płyty. Taki koncert w nagrodę na owym festiwalu Szlakiem Bardów w nagrodę otrzymał Tomek Wachnowski, więc on też taką płytę z Radia Gdańsk koncertową wkrótce pewnie nagra. Płyta debiutancka, solowa płyta, prawie w całości autorska, Doroty Sowy-Kuzieli, nosi tytuł Nigdy nic nie wiadomo, tak? Tak? Tak, nigdy nic nie wiadomo. No i mamy ją od bardzo niedawna. Proszę posłuchać. A boskie sprawy są ponoć nieskończone. Wystrzelam się zatem daleko w kosmos. Jak łajka zamerdam wam jeszcze ogonem. Prosta jak już chloty trajektoria. Powietrze nie niesie ni siat, ni do nogi. Odwróciły soczewy ziemskie obserwatoria od jednopsiej żeglującej załogi. Pieskie oczy jak spotki stęsknione za panem, jak spod czarnej chusty Marii Magdaleny. Śliną, potem krwią, słońcem oblanej, gdy do krzyża jego ciało przypieli. Za panem jedynym, za panem na wieki, za świętym Janem odrzucania patyków. Nic nie widzi łajka, choć otwarte powieki. Nie ma okien w sputniku. wiecie, jest koniecznością. Pompejusz wspomina, że życie nie. Wystrzelam się zatem jak łajka w kosmos i merdam wesoło i ostatecznie. Skończenie. Tylko droga płacze nad mlekiem rozlanym. Pieskie oczy jak dwa zastygłe kamienie, wpatrzone w dal i stęsknione za panem. Nagranie koncertowe ze studia Radia Gdańsk. Łajka to tytuł utworu, słowa Dorota Kuziela, muzyka wspólnie z Jarosławem Chrząstkiem, który towarzyszył jej tutaj na flecie, ponadto gitara basowa w rękach Wojtka Sokołowskiego, także skład nieco poszerzony od tych wykonań, o których Państwu wspominaliśmy wcześniej. No teraz informacja o tym, że za tydzień audycji Gitarą i Piórem nie będzie, czyli świątecznie się nie spotkamy pod hasłem Gitarą i Piórem, chociaż no, będziemy w pobliżu, bo w świątecznej ramówce znalazła się audycja specjalna. Specjalna. Spotkałem się z Andrzejem Sikorowskim i od 17 do 18 tym spotkaniem się z Państwem podzielę. Andrzej Sikorowski, jak być może Państwo pamiętają, lider grupy Pod Budą, która obchodzi od pewnego czasu swoje 40-lecie, skończył w tym roku 70 lat. Mhm. Napisał autobiografię swoją. W moim znaku uwaga, śpiewanie o sobie, taki tytuł nosi ta książka. Mhm. No i o tym porozmawiamy, no oczywiście w tle będą piosenki. Powielał świat. Córko, czy wiesz, za oknem spadł w twoim życiu pierwszy śnieg. Patrz, wróble dwa na zimnie drżą. Dziś pierwszy raz życzę ci wesołych świąt. Przybył nam, córko, talerz na stół. Z szopki się gapi wół, jak to wół. Garnek na piecu kolędę gra. To bacz, tu wpada twa pierwsza łza. Garnek na piecu kolędę gra. Do barszczu wpada twa pierwsza łza. Już pod choinką prezentów sto. Kto je tu przyniósł? No zgadnij, kto? Kto z tobą siądzie do wielkiej gry? Ktoś, komu bardzo zależy, by dobranoc, co wszystko wie, potarła twą pierwszą i ostatnią łzę. To pastorałka dla córki. Andrzej Sikorowski, grupa Pod Budą. Przypomnę, spotkanie w drugi dzień świąt od 17 do 18 w programie trzecim Polskiego Radia oczywiście. Specjalne spotkanie z Andrzejem Sikorowskim, a też zagrałeś z takiej płyty, o której myślę bardzo mało z nas już pamięta. Album zespołu Pod Budą zatytułowany 17 zim, taki właśnie okołoświąteczny, pastorałkowy. Mhm. No wiele, wiele lat temu została wydana ta płyta. No to 94 rok, ale ona też jest w walizce, taki zestaw wszystkich płyt plus DVD jeszcze z różnymi takimi zapisami telewizyjnych występów zespołu Pod Budą. Ale ja jakoś lubię te pierwsze wydania, więc muszę sprawdzić, czy u mnie stoi ta płyta na półce, czy nie, i też sobie ją odświeżyć przed świętami. 17 zim, no właśnie, już świętami troszkę powiało. I tak słuchając tej piosenki, której za chwileczkę Państwo posłuchają, zastanawiałem się, czy ją znasz. Aha. My way. małemu dzieciątku. No, jak Państwo słyszą, nagranie koncertowe. Piosenkę oczywiście wszyscy znamy, ale to wykonanie... No ja go też nie znałam. Nie masz tej płyty. Nie, nie mam tej płyty. Ta płyta jest w ogóle nie do kupienia. Już mnie ktoś kiedyś o nią pytał. Znaczy ja jakby nie śledziłam płyt i kolejnych, że tak powiem, płyt w dyskografii zespołu Czechomor. Mam kilka tych pierwszych, bo to był Czechomor, proszę Państwa, z Ewą Farną. Ewa Farna, pierwszy raz z gitarą i piórem. Debiut. A to jest płyta z roku 2012 zatytułowana Czechomor w Narodnim i koncert został zarejestrowany w Teatrze Narodowym w Pradze. I ktoś już mnie o ten koncert pytał. No, i ja to sprawdzałam, taki niezwykły świąteczny koncert. I ja sprawdzałam w sklepach muzycznych i nie było już tej płyty. Nie trafiłam na nią też w żadnym antykwariacie, ale no będę to mieć na uwadze, bo rozumiem, że potrzebujemy więcej niż jeden egzemplarz. No przydałoby się, bo to... Naprawdę ładny koncert. No oczywiście można zawsze sobie włączyć internet i poszukać. No to teraz, jak już tak zaczęliśmy... co prawda po polsku, ale jednak z Czech, no to już teraz posłuchajmy sobie po czesku. O tej płycie Raduzy, która ukazała się przed 2 lata, w 2017 roku, ja już chyba Państwu kiedyś wspominałam. I to też jest taka pierwsza w dyskografii Raduzy, czyli naprawdę świetnej, śpiewającej czeskiej autorki płyta okołoświąteczna czy świąteczna. Nawet jeden z utworów zatytułowany Madonna i Botticelli był nawet sporym przebojem w Czechach te 2 lata temu, ale ja wybrałam zupełnie inną piosenkę z tego krążka. Taką bardzo wprost odnoszącą się do Bożego Narodzenia. Ona nosi tytuł Svanocznim czasem, czyli po prostu w czasie czy z czasem Bożego Narodzenia. Tutaj naprawdę możemy bardzo intuicyjnie sobie tłumaczyć to, o czym Raduza próbuje zaśpiewać. Ta płyta, posłuchanie jednej piosenki, na niej jest 14 piosenek na tej płycie, to jest trochę tak jak oglądanie deseru jakiegoś naprawdę super pysznego przez szybę, bo to jest naprawdę bardzo wielowątkowa i muzycznie, i sensami płyta. Czyli no, trzeba się rozsmakować. Tak, ale Raduza naprawdę coraz częściej mnie zaskakuje tymi swoimi kolejnymi płytami. Ona jest ciągle jakby w podróży, ona ciągle gdzieś jeszcze szuka. Teraz nagrałam kolejną płytę z bajkami, z opowiadaniami dla dzieci, na której czyta, zamienia się w aktorkę, ale też są oczywiście piosenki. Naprawdę, to jest niesamowita zupełnie artystka. Svět skočil do peřina, tak jak byl neumyt a bos. A ven mu čouhá jen ten neumytý nos. Bůh roztrh duchny a fouknul do peří. A to nám leží teď rovnou u dveří. Franta smolí dopis a má ho samou kaňku. Chce ho dnes za okno Ježíškovi dá a potom vyběhne za dům na stráňku, než máma zavolá, bude sáňkovat. S vánočním časem dětské oči máme a vracíme se zase domů k tátovi a mámě. V čase vánočních koled zas budeš na klimpr hrát, zas praštíš sebou olet a ještě budeš rád. V domě cukroví voní, co peče máma, Andulka uštipuje těsto potají. Celý život ta vůně bude s náma, i to, co ty dvě si špitají. A potom, když ke stolu si sednem, když děda vyřezal poslední ovci v kolibě, od hvězdy betlémské světlo jako ve dne, vezmem se za ruce v tiché modlitbě. Jenom jednou si dítě a pak zas až v dětech svých uvěříš, že Bůh uvidí tě, jak tě dojal první sníh. Jak při zpěvu kolet odpustil jsi všechno všem, jak praštil s sebou polet, abys nezapomněl, jak tvrdá je zem. Jenom jednou si dítě a pak zas až v dětech svých uvěříš, že Bůh uvidí tě, jak tě dojal první sníh. Jak při zpěvu kolek odpustil jsi všechno všem, jak praštil s sebou olet, abys nezapomněl, jak tvrdá je zem. Den končí, ale všichni jsou vzhůru, sníh křupe, jak jdou na půlnoční. Hej mistře, když táta zpívá z kůru, máma se po něm vždycky otočí. Noc už chýlí se k ránu, ještě je slyšet vyprávění babičky. Její hlas za celý každou ránu vykouzlí krásný sen dětem potvíčky. Jenom jednou si dítě, pak zas až v dětech svých uvěříš, že Bůh uvidí tě, jak tě dojal první sníh. Jak při zpěvu kolen odpustil jsi všechno všem, jak praštil s sebou olet, aby se nezapomněl. S vánočním časem dětské oči máme a vracíme se zase domů k tátovi a mámě. V čase vánočních koled zas budeš na klimpr hrát, zas praštíš sebou olet. A ještě budeš rád. No pięknie, świątecznie. Bardzo świątecznie, bardzo lirycznie, bardzo tak też tradycyjnie. No to jest akurat jedna z tych najbardziej tradycyjnych piosenek na tym krążku. Z refrenem. No, że w czasie tego czasu bożonarodzeniowego wszyscy mamy dziecięce oczy, że wracamy do domu, że przy śpiewaniu kolęd wszystkim wybaczamy, a jak padamy pupą na ziemię, na śnieg, na lód, to sobie przypominamy albo uczymy się, że ziemia jest twarda. No, taki kilka cytatów z tej Raduzy. No i jeszcze jedną czeską piosenkę mamy. Artysty, o którym już wspominaliśmy. Tak, czyli to jest to nasze najnowsze odkrycie. Pokacz, też śpiewający autor. Myślę, że naprawdę świetny śpiewający autor, który co chwilę wrzuca nowe piosenki do internetu i ta jest piosenką świąteczną. Večeře je dávno snědena, dárky rozbalené jsou. Tatínek zakousl chlebíček s šunkou a majonézou. Maminka štěstím se usmívá, u pohádky usíná. Jen pokojem otřásá hroznej řev nezletilého syna. To zas měkké dárky Vánoce kazí, dětičky pláčou, až z toho mrazí. Ježíšku pověří. pověz mi, co z toho máš, že místo iPhona jim svetr dáš, snad na nich se mstíš, že furt nemáš dívku, že svoje dětství strávil si v chlívku. Prosím tě, Ježíšku, nebuď jak malej, jen ty máš tu moc vykouzlit z večera magickou noc. Vykouzlit z večera magickou noc. Vážně je tak těžký přinést nám to, co jsme si skutečně přáli. Vždyť celý rok se na to těšíme a ty pak dotáhneš svetry a šály. Já nechci ti tady vyhrožovat či spílat ti s prostými slovy, ale jestli zas dostanu fusekle, přísahám, příští rok píšu Santovi. Vždyť ty měkké dárky Vánoce kazí, dětičky pláčou, až z toho mrazí. Ježíšku, pověz mi, co z toho máš, že místo iPhona jim svetr dáš, snad na nich se mstíš, že furt nemáš dívku, že svoje dětství strávil si v chlívku. Prosím tě, Ježíšku, nebuď jak malej, jen ty máš tu moc vykouzlit z večera magickou noc. Vykouzlit z večera magickou noc. Vykouzlit z večera magickou noc. A jestliže všechny nás jen naštvat chceš, pak mě nejvíc rozčílí v obálce keš. Także żadnych swetrów pod choinkę, proszę Państwa. To było takie plenerowe nagranie. Tak, Pokacza. Tak. Jezusek przynosi w Czechach prezenty. To tak warto jest. Przypomnieć o tym. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania wracamy do płyty Opowieści o mężczyznach. Grzegorz Tomczak, Iwona Lorenz. To będzie piosenka szósta z tego albumu, zatytułowana Ręka Mistrza. I myślę, że to taki fajny utwór, no bo spotkamy się po nowym roku. Do usłyszenia. Gdy dzień się kończy, to wieczór zapada. Nieokreślone, odległe mgławice wiedzą, co można, a co nie wypada. Może naprawdę jesteśmy tu sami. Pod nami ziemia, a gwiazdy nad nami. Wciąż zadziwieni, z pokorą pytamy, co gwiazdy mają nad swymi głowami. Jest w tym sens, jakiś ład, i to od milionów lat, gdy nas jeszcze tu nie było, wszystko sprawnie się kręciło, chociaż czasem jakiś księżyc spadł. Jest w tym sens, jakiś ład, idealny planet skład, trzeba tylko w górę spojrzeć, rękę mistrza w gwiazdach dojrzeć i przytulić ten nasz nie najlepszy świat. A świat, choć mocny, to czasem zemdleje, lecz gdy zasłabnie, to jednak się kręci. Czasem mu ozon ukradną złodzieje, wtedy do życia to już nie ma chęci. A tu kometa z warkoczem rozwianym mknie mleczną drogą do swego kochanka. Czasem przystaje, bo musi zapłacić drogowe myto w kosmosie na bramkach. Jest w tym sens, jakiś ład, i to od milionów lat, gdy nas jeszcze tu nie było, wszystko sprawnie się kręciło, chociaż czasem jakiś księżyc spadł. Jest w tym sens, jakiś ład, idealny planet skład, trzeba tylko w górę spojrzeć, rękę mistrza w gwiazdach dojrzeć i przytulić ten nasz nie najlepszy świat. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Witam w dniu dzisiejszym. Też szczególna data, zauważcie, na początku 19, na końcu też 19. Niebawem wszystko się przekręci, nam na równo pójdzie rocznicowo na 20. Się będzie działo w tej 20. Święta już prawie w progu, za progiem, wewnątrz izb, końcowy szał przygotowań. Niebawem rozlegną się kolędy, połamią się opłatki, roziskrzą się spojrzenia serdeczniej, szerzej otworzą się serca i wyznają to sobie, wyśpiewają to sobie. To jest ten uzysk, na który nie żal nam tej całej roboty, krzątaniny, podróży, żeby się znaleźć bliżej, żeby o tym się nawzajem poinformować, upewnić, żebyśmy naprawdę odczuli czas świąteczny prawdziwie. A, ja jestem trochę takim kolędnikiem ortodoksyjnym, jeszcze nie pora. Repertura się jeszcze nie uprawomocnił u mnie do ścisłego kolędowania, więc tak będziemy się przybliżać. I w związku z tym mam tutaj piosenkę taką trochę kolędową, ale piosenkę Anny Szałapak pod tytułem Gwiazda jeszcze nie spadła, z muzyką Zbigniewa Łapińskiego, i jest to wiersz Zbigniewa Jarzyny. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni, idą ludzie jak chmury sobą za. Zniknieniem gwiazda dziecię tuli. A dzieciątko się rodzi, duch w powłoce ziemi. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni. Padła jeszcze się w płomieni. Skąd ta radość na ziemi w pustym niebie grają? Niemowie odeszli, zwierzęta zostają. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze cień swój rzuca. Zaśnij synku snem ludzkim, bo nas Bóg porzuca. A dzieciątko się rodzi, duch w powłoce ziemi. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni. kamień. A dzieciątko się rodzi tu, w powłoce ziemi. Gwiazda jeszcze nie spadła, jeszcze się płomieni. Gwiazda jeszcze się płomieni. Powiem Państwu o krakowskim rynku w dniu 5 grudnia tego roku. Zresztą on jest podobny od paru lat już, ten 5 grudzień, ponieważ na rynku zbierają się, to już taka tradycja, szopkarze z szopkami powstałymi w ciągu sezonu ostatniego, to znaczy od ostatnich prezentacji szopek krakowskich. Jest taki konkurs na stopniach Pomnika Mickiewicza. Układają się, piętrzą się. Cóż to za widok? Cóż to za widok? Jest piękny i zdumiewające, że w dobie komputerów, wszelakich innych nowości technologicznych i wszelkich innych erzaców, wcale ta tradycja z szopkami nie zamiera. Można by powiedzieć, że nawet więcej zgłasza się szopkarzy ze swoimi cudeńkami, szopkami. A już byłem zupełnie olśniony, kiedy przyszła taka pora i zaczęły się zgłaszać szopki tu z Krakowa. W Krakowie powstałe, prawdopodobnie, tego nie wiem, ale wykonane przez szopkarzy zagranicznych. A to była szopka włoska, wykorzystująca motywy architektoniczne Nowej Huty. A to była szopka z międzynarodowej szkoły, szopka amerykańska w zasadzie, ale ze szkoły międzynarodowej młodzieżowej z Lusiny, wsi podkrakowskiej. Wyobrażacie sobie Państwo, jakie snobizmy? Serce rośnie. Rzeczywiście te szopki podbijają świat. Żal, że nie ogląda tego główna szopkolog, myślę, nie tylko w Krakowie, więc pewnie i w Polsce, właśnie śpiewająca przed chwilą Ania Szałapak. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Ania była nie szopkarką, bo szopek sama nie wytwarzała, nie sklejała, nie wymyślała, ale była uczoną od szopek, szopkologiem, tak się o niej można było wyrazić. Napisała zresztą pracę doktorską i obroniła historię tych szopek i sporo jeździła jako etnograf po świecie, przedstawiając te szopki krakowskie zdumionemu światu. I to się bardzo wzmocniło. Dodam tylko jako ciekawostkę, że pracowała w Muzeum Etnograficznym właśnie w tym dziale szopkologów i jej współpracownicą. Ania była szefową, miała tam współpracownicę, też wykształconą panią etnograf i była to niejaka pani Beata Szydło, która niebawem została, wiadomo kim została i tak to nam się tutaj ładnie te szopki kleiły i jako historyczne obiekty, i jako dzieła sztuki, no i w życiu. Może jeszcze przypomnę Ania w piosence innej, Ale my żyjemy. To jest wiersz Ewy Lipskiej z muzyką Andrzeja Zarckiego. To nic, że coś minęło, że więcej się nie zdarzy, że coraz krótsze noce, koloratura marzeń. To nic, że ścieżka zbiega już coraz bardziej stromo, na skróty idzie zegar, plajtuje ecce homo. Ale my żyjemy jeszcze, któreś z nas zostanie wieszczem, a nadzieję rozwiesimy nad padającym deszczem. Jeszcze nowe dni tygodnia, gdy zbliżamy się do ognia, gdy unosi nas w powietrze górnolotna nasza lotnia. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze. To nic, że coś minęło, że budzą nas o świcie ci, którzy już odeszli i inne mają życie. To nic, że w kabarecie przygasły światła wspomnień i snują się bezdomni poeci na tym świecie. Ale my żyjemy jeszcze, któreś z nas zostanie wieszczem, a nadzieje rozwiesimy ponad padającym deszczem. Jeszcze nowe dni tygodnia, gdy zbliżamy się do ognia, gdy unosi nas w powietrze górnolotna nasza lotnia. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy jeszcze. Ale my żyjemy jeszcze, patrzysz na mnie znowu grzesznie i czereśnie się kołyszą, słyszą, że żyjemy. Spodziewam się, drodzy Państwo, że ten uciążliwy dzisiaj czas przedświątecznej krzątaniny niebawem jednak się oddali i będzie radośnie wspominany. Specjaliści od układania programów radzą, że jak nie wiadomo co zagrać, to zawsze dobry jest jakiś kawałek Mozarta. Myślę, że to jest dobra podpowiedź. No cóż, ja nie jestem, ale się zadaje. I w ten sposób odprowadzam Państwa już tych, którzy się kładą na dobranoc, a tych, którzy dopiero zakasują rękawy, dobrego wigoru życzę. Do usłyszenia za tydzień. Leszek Długosz. Ja nie jestem Amadeusz Mozart, bo on przecież był cudownym dzieckiem. Ja, choć grywam na pianinie, jestem ledwie tym, kim jestem. Bo ten Mozart, Amadeusz Mozart, gdy miał tylko choćby wolną chwilę, to bez przerwy grał pasaże, a ja wolę trylle, trylle. Bo ten Mozart, Amadeusz Mozart, kochał w Pradze Józefinę Duszek, a ja nie znam pani Duszek. Kochać w Pradze jej nie muszę, a ja nie znam pani Duszek. W Pradze, w Pradze, w Pradze, w Pradze nic nie muszę. Panie Mozart, Amadeusz Mozart, ale z pana kawał był muzyka wieki całe. jak pan przepadł. Lecz wciąż wokół pana słychać wieki całe, jak pan przepadł. Lecz wciąż wokół, o jak jeszcze pana słychać. Choć nie jestem Amadeusz Mozart, swe piosenki składam nader skromne. Może jakaś Józefina niekoniecznie duszek w duszy swojej mnie też wspomni. Może jakaś Józefina niekoniecznie duszek wśród potomnych mnie też wspomni. Wspomni, wspomni wśród potomnych. Wśród potomnych mnie też wspomni. Wspomni, wspomni wśród potomnych. Grajcie surmy, bębny kotły grzmijcie, niech się święci wieczne Mozarteum. Serce moje zapamiętaj, żyjesz dotąd, dotąd żyjesz, póki jeszcze, póki jeszcze, póki masz ochotę rzucić, rzucić, jeszcze rzucić komuś się na szyję. Serce moje zapamiętaj, żyjesz dotąd, dotąd żyjesz, póki jeszcze, póki masz ochotę rzucić, rzucić, jeszcze rzucić komuś się na szyję. Reszta, reszta, potem, potem, potem to już jest muzeum. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1665 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy.